จะตามลมหรือจะทำแบบอนุพันธนาตามลงไปคานาหรือจะนับหรือจะเอาแบบพุทธศาสนาสังเกตดูว่าอันไหนมันจะเหมาะกับเราจัดให้มันถูกในจำนวน4อันนี้ถ้าจัดถูกอันเดียวมันถูกแล้วได้อย่างนี้เราจะมีความเอิบอิ่มขึ้นมาทันทีดีใจขึ้นมาทันทีว่าโอ้กูจับได้ละเว้ยบาทเนี่ยพ่อท่านมันสิมวนไอ้นี่มันยังจับบ่ได้ลมหายใจยาวนี่อย่าขี้เกียจใหม่ๆนี่ไล่เลยเหมือนเราท่องสูตรสมัยก่อนเราเรียนหนังสือซองหนึ่งไปซองซองซองไปสี่ซองซ้ายไปหนกไล่สูตรไล่ไปเลยยาวสั้นหลังจากนั้นก็ปล่อยธรรมดามันจะดิ้นตรงไหนมันกระตุกตรงไหนรู้จักมันหลังจากนั้นก็ดูมันละเอียดลงไปการทำกายสังขารลำงับลมหายใจจะละเอียดมากเมื่อกายสังขารจะลำงับถ้าเห็นว่าลมหายใจไม่มีอย่าไปกลัวนะมันไม่ตายหรอกทีนี้มันจะมีลักษณะอันหนึ่งเมื่อลมหายใจละเอียดลงจะได้ยินเสียงในหูไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปกลัวว่าหูจะหนวกหูจะเริ่มได้ยินเสียงเสียงดังหึงดังหึงดังขึ้นมาเสียงหัวใจเสียงคลื่นสมองเสียงการทำงานของตัวเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยจิตมันละเอียดลงมันได้ยินนอกจากนั้นถ้ามันละเอียดไปยิ่งกว่านั้นมันเลยเสียงนั้นไปมีอีกเสียงเยอะเลยถ้าผู้ใดไปถามเนี่ยปู่เนี่ยปู่เฮาเนี่ยอยู่วัดหนองวัดดงตอนที่เราใกล้ๆจะถอนหญ้า 3-4 วันที่หลวงปู่ไปทำกระท่อมน้อยๆนอนกลางสนามถ้าใครไปถามเราสิว่าเราเฮ้ยมีแต่เสียงคล้องเสียงระฆังเสียงผู้เสียงคนมันดังสนั่นวันไว้ไม่ต้องอัศจรรย์แม้พวกเรามันก็เป็นเองถ้าได้ยินเสียงดังดังดังดังดังดังดังอยู่ในเนี้ยถ้าสมาธิเรามีมากขึ้นเอาเสียงเนี่ยรับรู้รับทราบแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ได้ยึดมันแต่มันเสียงนี่จะค่อยระงับลงใหม่ระงับลงใหม่เมื่อเสียงนี้ระงับลงใหม่จะมีเสียงใหม่ขึ้นมาเป็นเสียงในเสียงเสียงใหม่ขึ้นมาจะนิ่มมวนดังโอ้ยอิงได้ยินถ้ายินเสียงนี้จิตจะผ่องใสมากเลยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาได้ยินทันทีพอได้ยินแล้วจะผ่องใสมากเลยไม่มีง่วงไม่มีซึมถ้าเสียงอันนี้ดังขึ้นนั่นเข้าเหมือนกับหิ้วเราลอยขึ้นไปในอากาศมันก็มันจะมีเสียงอยู่เดี๋ยวนี้บางคนมันเริ่มได้ยินเสียงเหมือนหูอื้อคือเสียงฟัดเข่าเนี่ยก็มีแต่บางคนฟืบฟืบฟืบทั้งมัดนะครับเราต้องไปหากินยุกกินยาไปหาหมอหายังมันลำงับลงแห่งกายเนี่ยกายลำงับลงต่อมาก็จะถึงขั้นจิตลำงับลงบางคนมันเร็วเกินนั่นมันไม่ได้ไปเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้มันเลยนั้นลงไปเลยมันดิ้งดิ้งลงไปเองมันจิตคนไม่เหมือนกันสั่งสมไม่เหมือนกันเพราะนั้นประการแรกจับลมหายใจให้ได้ให้ติดไว้แล้วจะเพ่งอย่างไรที่จิตจะไม่กระจัดกระจายจะปักจิตลงไปสู่อารมณ์แห่งลมหายใจนี้อย่างไรเพราะมันติดกันแล้วมันจะมีปฏิกิริยาของมันขึ้นมาเองเดินก็เดินดูลมเนี่ยนอนก็นอนดูลมหายใจเนี่ยหลับไปตื่นมาดูต่อปวดท้องเยี่ยวกลางคืนลุกไปหยกดูลมหายใจไปบิณฑบาตด้วยถ้าเห็นลมหายใจนี่ก็เป็นการดีบางคนผัดเห็นลมหายใจคนนี้บริเวณหมู่คนเห็นนั่นเห็นนี่เจ้าของเห็นลมบาดเนี่ยมันออกก็หลอดออกอันนี้ก็ดีอีกแนวหนึ่งถ้าเห็นลมหายใจนี่ก็ยังชั่วมันเห็นอยู่ได้บริเวณบ่เห็นได้บาดมันสิเห็นบริเวณว่าวแล้วไปนั่งถ้าเบิ่งมือแรงเนี่ยบ่เห็นก็น้อยใจเองมัดบุญพอจะว่ามันค่อยเป็นค่อยไปก็มันเองเอาเวลาของเรา 5:42 วันนี้เราก็มาทำวัดพามุ่งทำวัดดูพระสวัสดิ์เห็ดเสียงให้มันมวนๆก็นี่เนี่ยผู้ใดเสียงเดียวแล้วกันทำวัด 16:30 ขออนุโมทนาในความภาคเพียรพยายามที่เราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจกัน2 วันนะ2 วันนี้มีค่ามากที่เราได้อุตส่าห์พยายามภาคเพียรกันเป็นเวลาที่มีคุณมีค่าสำหรับพวกเราเมื่อกี้เราได้สวดบุพภาคของการบรรยายเบื้องต้นโดยว่าด้วยอรัญญสูตรในสูตรสั้นๆเนี่ยแห่งสังยุตตนิกายเน้นไปที่การปฏิบัติสมาธิภาวนาอานาปานสติซึ่งก็มีองค์ประกอบ5 ประการดังที่เราได้สวดกันมามีบทสรุปตอนท้ายว่านะจิรัสเสวะอกุปังปฏิวิชติไม่นานนะจิระนะจิระอัสเอวะไม่นานเลยนะที่จะแทงตลอดทะลุทะลวงกิเลสตัณหาสู่ความไม่กำเริบกลับคืนมาเนี่ยไม่นานท่านว่าอย่างนี้แต่จะต้องเจริญอานาปานสติโดยอาศัยองค์ประกอบ5 ประการซึ่งในขณะนี้เรากำลังจัดการดำเนินตามนั้นมีกิจน้อยมีธุระน้อยในประการหนึ่งเราทั้งหลายในนี้เราวางงานพวกประโยชน์ภายนอกงานบริหารอารามงานวรรณโรปาอะไรต่างๆเราเลิกหมดเรายกเวลาของเราเพื่ออันนี้จึงมีกิจน้อยมีธุระน้อยต่อมาก็มาถึงการเป็นผู้เลี้ยงง่ายยินดีในที่นั่งที่นอนเสนาสนะและก็บริขารของจำเป็นสำหรับชีวิตในตามมีตามเกิดไม่ให้มันมีปัญหาต่อมาเอกก็มาถึงขั้นอัปปหาโรอนุทริกตังอายุโตมันเป็นคู่นะเป็นคู่แต่เราแยกเวลาเราแปลเราก็แยกโหติโหติออกมามันก็เลยมากความจริงมันเป็นคู่รวมแล้วมันก็มี5 อันการเป็นผู้มีอาหารน้อยมีอาหารน้อยแล้วก็มีคำอธิบายของความเป็นผู้มีอาหารน้อยอยู่ในตัวมันตัวหลังว่าไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องจะมีมากมายกายกองแล้วก็ไม่ได้เห็นแก่ปากแก่ท้องเอว่าขอบฉันไปแล้วพอดีพองามแล้วก็พอต่อมาก็อัปปมิทโธชาคริยังอนุยโตนอนน้อยตื่นมากถ้าจะแปลให้รัดกุมเข้าไปอีกนอนน้อยตื่นมากมันจะง่วงและจังหัวมันแต่จะนอนน้อยอัปปะแปลว่าน้อยน้อยอัปปมิโทมันมีศัพท์หนึ่งอัปปิมิโทคู่นอนเหมือนลิงกะปิเนี่ยไม่ใช่ที่เอามากินทำน้ำพริกอย่างเดียวเนี่ยกะปิภาษาไทยกะปิภาษาบาลีนะครับแปลว่าลิงถ้าพอออกเสียงเป็นภาษาไทยก็ตัดหางปอปลาออกเสียอย่างที่เราได้ยินชื่อว่าเมืองกบิลบุรีเมืองลิงจำไว้ดีก็ยังฟังเพราะอยู่คนไม่รู้ก็ชื่อมันเพราะเว้ยเมืองกบิลบุรีถ้าจะไปอย่างนี้กับเมืองลิงทีนี้มันก็ยังดีกว่าวานอนนิวาสหน่อยนะไอ้วานอนนิวาสคนมันรู้จักวานอนนิวาสก็แปลว่าที่อยู่ของหมู่ลิงทั้งหลายมีน้ำซ้ำกับเปิดร้านอาหารขึ้นเอกวานอนโภชนาเข้ามาเอกแปลว่าร้านอาหารลิงทั้งหลายเองเปิดร้านตัดผมขึ้นมาอีกวานอนเกษาเข้าไปอีกปัดเนี่ย โอ้หลานตัดผมลิงไปบาดในวัดฉันน้ำซ้ำเข้าไปอีกวานอนผูสาร้านตัดเสื้อผ้าอาภรณ์ของลิงวานอนอาภรณ์เฮ้คนมันรู้จักคำนี้โอ้แต่ถ้าไม่รู้จักแล้วก็แล้วไปตะบินบุรีเหมือนกันกะปิมิโทผู้นอนเหมือนลิงมิโทมิทะนั้นคงไม่ได้หมายความว่าง่วงเนี่ยนะง่วงจะมีคำอีกต่อไปว่าทินะง่วงเหงาแล้วก็มีอีกคำหนึ่งว่าปจารมานะโง่โง่อย่างเนี้ยภาษาบาลีว่าปจารมานะนิสินังอารัญเยนั่งโง่ง่วงอยู่ในป่าที่นี่คำว่ากะปิที่คำว่าอัปปมิทธังชาคริยังอนุยุตโตข้อนี้จะอยู่ในข้อเดียวกันแปลให้ง่ายก็แปลว่าหลับน้อยตื่นนานหลับน้อยตื่นมากชาคริยังอนุยุตโตแปลว่าตามประกอบความตื่นอย่างสมมติว่าเรานอนนะเรานอนกลางคืนมันตื่นพอมันตื่นนี่เราไม่ให้มันตื่นฟรีๆลุกขึ้นมานั่นแหละที่ว่าชาคริยังอนุยุตโตตามประกอบเมื่อมันตื่นประกอบอะไรประกอบความเพียรไม่ให้มันตื่นฟรีได้ยินเสียงระฆังตีสองเนี่ยมันตื่นแล้วก็ลุกมาเลยตามประกอบบางทีไม่ต้องตีมันชินตีสองไม่ตีระฆังแล้วก็ตื่นมาแล้วตื่นมาไม่ได้ยินเสียงระฆังก็นอนต่อโอ้โชคดีเว้ยไอ้คนตีระฆังเขาไม่ตีเราน่าจะขอบคุณนะบางคนอาจจะนึกด่าในใจตีละครั้งไม่หลุกมาเงี้ยมางานว่าบังนาฬิกาตีตายอย่างนอดแต่ดึกแต่เดินว่านอดตีสองไปทั้งความจริงยกมือแต่หัวในสาธุดีจังเลยนอนหลับก็ปลุกเรามาทำความเพียรต้องอนุโมทนาขอบคุณเรายังตื่นยากขนาดนี้ท่านผู้ที่ตื่นมาตีละครั้งให้เราตื่นท่านใครไปปลุกท่านผู้นั้นใครไปบังคับท่านท่านอนุเคราะห์เราเนี่ยมีหมู่ดีคณะดีเป็นอย่างนี้นะบอกอย่างลูกเด้ก็ได้ลูกตีแล้วข้างไรกันตีกันนั่นเศร้าผอมแม่งมันดีขอบคุณกันเนี่ยเพราะนั้นอัปปมิทโทชาคริยังอนุยุตโตแปลว่าหลับน้อยตื่นมากหลับน้อยตื่นนานตอนหลังมานี่ก็อยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดเสนาสนะอันสงัดเสนาอาสนะเอามาต่อกันเป็นเสนาสนะเอามาต่อกันเข้าสนธิกันเข้าเสนาแปลว่าที่นอนอาสนะแปลว่าที่นั่งเมื่อเอาเสนาอาสนะมาต่อกันเป็นเสนาสนะอันสงัดแปลว่านั่งนอนอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดอยู่ในป่าครบห้าอันเจริญอานาปานสติและมีข้อสรุปอีกข้อหนึ่งว่าพิจารณาตามจิตที่หลุดพ้นตรงนี้ละเอียดเพราะตามปกติจิตใจของเราเนี่ยมันมีบางครั้งมันไม่มีกิเลสมันสบายสบายมันไม่รักมันไม่ชังไม่มีราคะโทสะโมหะมันอยู่สบายแต่เราไม่เคยเข้าไปรู้อาการอันนั้นมันอยู่ใกล้เกินไปหรือยังไงแต่ถ้าเราพิจารณาว่าโอ้จิตอย่างนี้ดีกว่าจิตที่ขณะมีราคะมีโทสะมีโมหะจิตพวกนั้นมันเป็นทุกข์แต่จิตเดี๋ยวนี้ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเฉยๆช่วงนี้เราลืมดูจึงมีคำว่ายะถาจิตตังวิมุตตังปัจเวคติพิจารณา ตามดูจิตที่มันหลุดพ้นเวลาเราเจริญอานาปานสติรู้ไปตัวมันก็มีมันละเอียดเข้ามันจะรู้ของมันเองลมหายใจนั้นมันจะบอกจิตเป็นอย่างไรลมหายใจก็เป็นอย่างนั้นเกี่ยวกันอยู่เกิดความกำหนัดทางราคะขึ้นมาในลมหายใจก็เปลี่ยนแล้วมีอาการกระท่อนกระแท่นขึ้นมาแล้วกระโชกกระชากขึ้นมาถ้าเราดูลมอยู่เป็นประจำเราก็จะรู้ผิดปกติโกรธขึ้นมาลมเปลี่ยนไปแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กเวลาสงบลมเปลี่ยนไปสงบมากลมไม่มีกายระงับจิตระงับลมหายใจระงับหายไปเลยผู้ที่เข้าสู่จตุตฌานเขาก็ดับลมอาสาสัพพะสาสามาสัญญาเวทยิตานิโรธดับหมดเลยกายสังขารดับแล้วยังไม่พอจิตสังขารดับวจีสังขารดับพระอริยเจ้าระดับอนาคามีหันเข้านิโรธสมาบัติสัญญาเวทยิตานิโรธ7วันไม่กินไม่ดื่มไม่หายใจไม่มีความรู้สึกจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเจ็บเป็นปวดสัญญาเวทนา perception feeling extinction ดับไปหมดเลยเหมือนคนตายไม่ผิดกันกับคนตายผิดอย่างเดียวว่ามีไออุ่นถ้าคนตายมันไม่อุ่นมันเย็นหามไปถิ่มได้อันนี้ยังอุ่นๆอยู่บ่หันใจธาตุทั้งหลายอยู่ภายในสงบมากเดินน้ำไฟลมไม่มีเข้ามีแต่ค่อยๆละลายออกไปละลายออกไปละลายออกไปลมก็ค่อยๆละลายออกไปน้ำจอดละเหยออกไปไฟละเหยออกไปดินก็ค่อยๆแปรสภาพไปถึง7วันนี้มันจะเย็นมากท่านก็ออกมาพอดีท่านอย่างนั้นคนธรรมดาหมอสมัยใหม่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ไม่มีอะไรเข้าไปวัดเขาเรียกว่า limitation of instruments ถูกจำกัดด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จะเข้าไปรู้สภาพอันนี้ยอมแพ้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยอมแพ้สภาพอันนี้แต่มันมีเพราะนั้นเรายังไม่ได้พูดถึงว่าจิตสังขารมโนสังขารวจีสังขารระงับแต่เราพูดถึงกายสังขารระงับกายสังขารระงับดับลงมากๆระดับจตุตฌานเนี่ยลมหายใจก็ดับลมอัสสาสะปัสสาสะก็ดับเพราะว่ากายสังขารจริงๆคือลมพระพุทธเจ้ากายัญญะตะลาหังภิกขเวเอตระหิอัสสาสะปัสสาสังเอตังวัฏฐามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่ากายอันหนึ่งในบรรดากายทั้งปวงคือลมหายใจเข้าหายใจออกนี้แหละถ้าต้องการให้กายสงบกายระงับจิตสงบถ้ากายระงับจิตสงบแต่จิตยังไม่ได้ดับระงับลงไปเพียงแต่สงบตัวเนี่ยก็จะการกับลมให้ลมสงบลมหายใจสงบได้เท่าไหร่กายก็สงบจิตก็สงบถ้าลมหายใจวุ่นวายมันเกี่ยวกันกับจิตมันเกี่ยวกันกับอารมณ์สังเกตดูเด็กๆ เวลามันโกรธพ่อโกรธแม่มันจะร้องไห้มันขึ้นมาโลดตัวขึ้นมาโลดมันจะหายขึ้นมามันวุ่นวายเต็มที่แล้วเวทนาทุกขเวทนาในใจมันโกรธอย่างหนักน้อยใจให้แม่น้อยใจให้พ่อเราเสียหยอกเน้นหน่อยๆนี่หาวิธีหยอกบัดเล่าสิให้เราจะเห็นจังไหนเราเห็นหน่อบีขึ้นมาซะก่อนซะกันเด้ออ่ะแล้วก็ร้องไห้เขามีความทุกข์ใจในเรื่องใดก็ตามจนทนไม่ได้จนร้องห่มร้องไห้หรือบางทีก็ไปผูกคอตายเลยนั่นเขาไม่รู้จักวิธีทำให้ความทุกข์เหล่านั้นมันระงับลงเพียงแต่เขารู้จักจัดการกับลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันสงบระงับลงระงับลงระงับลงอารมณ์อันเร่าร้อนกระวนกระวายมืดมนอนตการของเขาก็สงบลงมันแน่นเป็นก้อนแน่นขึ้นมา หายใจเข้าลึกๆตามปกติเพ่งละเอียดเหมือนเรื่องกระจกเพราะนั้นอานาปานสตินั้นละเอียดนะเป็นการปฏิบัติที่เตรียมความสดชื่นจำไว้ให้ดีผู้ที่เจริญอานาปานสติเนี่ยเวลานั่งดูลมหายใจปฏิบัติการของลมหายใจจนลมละเอียดแล้วเตรียมความสดชื่นไว้ให้แก่จิตในเวลาถัดไปทำงานก็ทำได้มากพอถึงเวลาทำงานนี่จะจำใสจะเบิกบานทำได้มากกว่าผิดปกติกว่าคนธรรมดาแล้วมันเป็นการพักผ่อนเป็นการพักผ่อนให้แก่จิตให้แก่กายบางคนเขานอนทั้งคืนเขาก็นอนไม่พอแต่พวกนี้นอน 4-5 นาทีมันก็พอแล้วปล่อยให้มันหลับไปนั่งหลับไปเนี่ยหลับตัวสนิทตื่นมามันก็จำใสเพราะนั้นดูให้ดีๆอานาปานสตินี่พระพุทธเจ้าแนะนำพร่ำสอนมากเลยให้พวกเรากระทำกันเมื่อกี้เราพูดถึงการพิจารณาตามจิตที่หลุดพ้นนี่มันมีอยู่พอเราทำไปจิตเราจะค่อยปล่อยวางจากอารมณ์ที่รักที่ชังที่เรียกว่าอภิชฌาโทมนัสสังวิเนยโลเกอภิชฌาโทมนัสสังถอนจิตถอนความพอใจไม่พอใจออกจากอารมณ์ทั้งปวงในช่วงหนึ่งมันก็มีตามปกติมันก็มีอยู่ทุกวันแหละคนธรรมดาก็มีแต่เขาไม่รู้มันเหมือนกับพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขอย่างวันนี้ตั้งแต่ตื่นมาจนถึงเดี๋ยวนี้เราอยู่เย็นเป็นสุขมากกว่าที่จะปวดหัวปวดท้องปวดฟันปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาแต่เราลืมไปเลยว่าโอ้ยจะเป็นอยู่ดีมีแห้งเด้บ่ว่าจังซี่โอ้ยปวดแขวเพราะว่าข้าวเดียวเดือดปวดแขวปวดหัวปวดขาไอ้ปวดขาเนี่ยอาจจะปวดสัก2นาที3นาทีนั่งสมาธิไอ้ปวดของเขาแต่เวลามันอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยเป็น5ชั่วโมงลืมเลยเราไม่ดูไม่ได้ดูให้ชัดเจนว่าเวลานี้ไม่ปวดอะไรไม่เจ็บอะไรอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เข้าไปเสพเสวยอารมณ์นี้เป็นเจ้าของมันเลยจิตเหมือนกันเวลาจิตไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมีทุกคนมันมีในวัฏสงสารเนี่ยมีนิพพานในความวุ่นมีความว่างในน้ำขุ่นมีน้ำใสในจิตใจอันวุ่นวายมีความสงบซ่อนตัวอยู่ด้วยกันแต่เราจะดูจะรู้จะทันมันไหมมันบ่เบิ่งมันก็เริ่มหัวจากบาดคันมาเบิ่งก็เบิ่งยังบ่มีบ่เป็นมวยพระพุทธเจ้าท่านสอนละเอียดนะเพราะนั้นยังมีคำหนึ่งว่านัตถิฌานังอปัญญัสสะนัตถิปัญญาอาชายิโนเมื่อไม่มีฌานไม่มีการเพ่งก็ไม่เกิดปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่รู้จักเพ่งเอาเข้าไปสิบ่มีเบิดทั้งสองเลยบาดเนี่ยยัมหิฌานัญจะปัญญัสสะสะเวนิพพานสันติเกถ้ามีทั้งอาการเพียรเพ่งและมีปัญญาก็ใกล้ฝั่งนิพพานเข้าทุกทีบางทีเพ่งนั่งสมาธิเพ่งแต่ไม่รู้จักไม่มีปัญญาเพ่งไปซื้อนี่แหละคนว่าเพ่งกับเพ่งเออคนว่ามานั่งสมาธิออกมาหนมูกัดแขวคัดข้างเสียมันนี่ย่ำเลยเป็นผ้าเศร้ากูก็เศร้าแล้วไปนอนไว้สั่นรถบ่มีปัญญาอีกอย่างฝันมันจะมีอยู่สองเพ่งเพ่งแบบหนึ่งนัตถิฌานังอปัญญัสสะเอาสมาธิเนี่ยไปอบรมปัญญาถ้ามีสมาธิดีๆจะก่อเกิดปัญญาอีกประการหนึ่งเอาปัญญาอบรมสมาธิมึงจะสงบหรือไม่สงบกูไม่สนใจแต่กูจะมีปัญญาดูมึงจะคิดอะไรมึงคิดมาถ้าอย่างนี้ความสงบไม่ต้องเรียกร้องหามันจะวิ่งมาหาเราเองมีอาการเพ่งอยู่สองอันเพ่งมีอยู่สองเพ่งเพ่งอันหนึ่งเพ่งให้เกิดสงบเพ่งอันหนึ่งเพ่งให้เกิดปัญญาเดี๋ยวนี้เราเพ่งเอาอะไรตั้งแต่บ่ายสองมาจนหอดบ่ายสี่โมงครึ่ง ั้งแต่ตีสองหอดแจ้งมานั่งเพ่งถ้าหอเข่ามัดพ่ายใส่บาเนี่ยย่างไปหาบังสิหาย่างอยู่สิมานั่งเพ่งได้อย่างไรเฮาเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าบริษัทเช่นนี้พวกเธอไม่คุยกันหนอพวกเธอสงบสงเงี่ยมหนอพวกเธอเพียรเพ่งเก่งหนอเราชื่นชมปฏิปทานี้เรายินดีปฏิปทานี้บริษัทเช่นนี้ยากที่โลกจะได้พบเห็นแม้จะเอาเสบียงคล้องไหลภาษาพระพุทธเจ้าเดินทางไปเที่ยวชมสิ้นระยะทางเป็นโยดๆก็สมควรที่คนทั้งหลายจะเที่ยวไปชมมันหาไม่พบว่าภาษาบันเท่าว่าเอาห่อเข่าคัดแอวยางไปหาเบิงยามรู้เจ้าพอหอดบ่ายสองโมงเนี่ยเอาห่อเขาคัดแอลยางหาหล่อบ้างบานแพทย์บานตาดกุจจานตรงมังสิเห็นอยู่ว่ามันนั่งเพ่งกันสิคอยว่าจะได้เห็นนางเก่งเลขประปับหันโยคอยว่าไปวัดนั้นวันไหนก็ได้ใกล้มือเลขจะออกปัญหาบางอย่างเพราะนั้นพวกเรามาเพ่งอย่างเงี้ยแล้วเพ่งอย่างไรเราเพ่งอย่างไรเราต้องเข้าใจความหมายว่ามันมีอยู่สองเพ่งเพ่งหนึ่งอารัมมณูปนิชฌานฌานเนี่ยแปลว่าเพ่งอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยแปลว่าเพ่งจิตปักจิตใส่อารมณ์อันเดียวเพ่งตัวนี้ให้เกิดสมาธิเพ่งตัวนี้ให้เป็นสมถะมีอีกแบบนึงลักขณูปนิชฌานเพ่งดูลักษณะของกายลักษณะของจิตลักษณะของอารมณ์ทั้งปวงลักษณะของสภาวะทั้งปวงขันธ์ห้าอายตนะธาตุมองจักซื้อเมื่อไรหลายพวกเขาบอกเป็นสื่อภาษาบาลีหนุ่งไปหนาเด็กบัดเนี่ยผมจึงไม่พยายามที่จะพูดคำอย่างนั้นเพ่งมันนั่งเพ่งตัวหลังนี้จะเพ่งให้เกิดปัญญาเพ่งตัวแรกเพ่งให้เกิดสมาธิเป็นสมถะเพ่งตัวหลังเพ่งให้เกิดปัญญาเป็นวิปัสสนานั่งคิดมาเพ่งรู้ความคิดเกิดพวกเฮาหมู่ฮู้จักอีหยังสำนาส่วนมากก้อยว่าซั่นนั่งสมาธิตั้งแต่ตี2ยันสว่างไม่เห็นอะไรเลยว่าซั่นบ่เห็นหยังว่าซั่นสัวตายแค่บ่เห็นบ่ปวดขาปวดหลังปวดแอวบ่เห็นบ่ขี้ขานว่าเห็นมองแงกมองแงกนั่นสิของจริงนั่นน่ะไม่ใช่ของเก้ทุกขังอริยสัจจังทุกนี้เป็นของจริงไม่ใช่ของเก้เพราะนั้นถ้ามันปวดขาเพ่งรู้อาการปวดเพ่งรู้ผู้ปวดมันขี้เกียจขึ้นมาก็เพ่งแล้วไปรู้คู่ขี้เกียจอีกอันนี้ขี้เกียจโวยไม่ใช่เราไปตั้งใจขี้เกียจมันขี้เกียจเองมันโวยขี้เกียจก็ไม่เที่ยงโบยเทศน์มันฟังไม่ดีละถ้ามันขยันขึ้นมาก็รู้เข้าไปอีกวันนี้เกิดขยันไปมีอยู่ในมือขยันปกติละครั้งสิมาก่อนหมู่สำนักบางเมืองนะยางหวนอยู่ปานนกกระทาปวดขี่มือเพิ่นขยันขึ้นมาบาดนี่โอ้ตีระบอนอนละครั้งหนอนะเห็นบ่มือได้คู่มานี่ก่อนเราขยันขึ้นมาไอ้ละครั้งได้เที่ยงคืนพุ่นมุงสิลูกแล้วบ่ลูกก็ยาแล้วกูขยันขึ้นมาแล้ววันนี้ว่าซะไม่ได้เพ่งรู้เลยว่าวันนี้เราขยันทำไมไม่รู้ลูกคนเด็กข้อนนำละข้างมาจะเที่ยงคืนผลบัตรมูอพระสักก็นอนหนึ่งบัตรเนี่ยหมูโอ้พระตีตายยังโดนได้เรื่อยๆเนาะว่าเนี่ยเราไม่เพ่งรู้ตนเองว่ามันเป็นอะไรของจริงขี้เกียจก็เพ่งรู้ขี้เกียจขยันก็เพ่งรู้ขยันเกิดอะไรขึ้นมาเกิดราคะโทสะโมหะก็เพ่งรู้จักมันนี่พอรู้จากมันก็จะเห็นว่าไม่เที่ยงสาอนิจจาติสิ่งนั้นไม่เที่ยงอนัชโชชิตาติอนะพินันทิตาติไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีท่านให้เราเพ่งดูอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความคิดหลากไหลออกมาจากจิตใจอย่าไปรำคาญตอนนี้ถ้าผู้ใดเพ่งเป็นขยันเป็นจะได้ปริญญานี่กำลังเรียนปริญญากันนะเนี่ยบักด็อกเตอร์โพสต์ด็อกเตอร์เรทบักจบหาด็อกเตอร์มาอาจสิสอบตกมาหอนนี่ ปริญญาพระพุทธเจ้าไม่มีไปประกาศแดงครึ่งๆไหนปริญญาแรกญาตะปริญญากำหนดรู้ลงไปอย่างยิ่งรู้อะไรนั่งลงไปมันคิดขึ้นมาก็รู้ความคิดมันขี้เกียจรู้ขี้เกียจมันขยันรู้ขยันมันสุขรู้สุขมันทุกข์รู้ทุกข์มันอิจฉามันพยาบาทมันเกลียดชังผู้ใดรู้มันรักอะไรขึ้นมารู้เพียงแต่รู้เฉยๆยังไม่สาวไปหาเหตุมันรู้จนมันเกิดมาเท่าไหร่รู้มันเท่านั้นตรงนี้ได้ปริญญาพอรู้ครั้งหนึ่งก็เรียกว่าอภิญญายะรู้สองครั้งอภิญญายะสามครั้งอภิญญายะคือรู้ยิ่งขึ้นรู้ยิ่งขึ้นรู้ยิ่งขึ้นรู้ยิ่งขึ้นเมื่อรู้ยิ่งขึ้นมากๆขึ้นมันจะเป็นสัมโพธายะที่เราสวดในธรรมจักรอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานเอเตเตภิกขเวอุโหอันเตมัชฌิมาปฏิปทาสวดอยู่เปล่าเปล่าอยู่จักสวดเท่านั้นประจักจ่อยเบาอยู่แปลกับแปลมันเป็นลำดับของมันรู้ยิ่งรู้พร้อม